भला क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने के लिए चुन लिया है और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया है। हकीकत यह है कि तुम लोग बड़ी संगीन बात कह रहे हो।